لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله صفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: أما بعد، لا ريب أن صلاة التراويح قربة وعبادة عظيمة. هبنا شاكا وانبا صلاة التراويح نكودي قربيشا والله نني عبادة كبوة مشروعة إليوكوا كتك شريعة يكي إسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها ليالي بالمسلمين. نمتم صلى الله عليه وسلم alisali salatu tarawih nyusiku kadha akawasalisha waislamu, thumma khafa an tufradha alayhim fataraka dhalik, kisha mtume akaogopea kufaradhishwa sala hii ya tarawih akawaacha kuisali. Wa arshadahum ila salati fil buyut, akawaelekeza masahaba wasali katika nyumba zao. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم كشاء لكفريك متوم صلى الله عليه وسلم وأفضت الخلافة إلى عمر بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وخليفة وكين لك عمر بعد أبو بكر رضي الله عنهما، ورأى الناس في المسجد يصلونها أوزاعا. عمر أكوون واتو مصحابة ونصالي مسكتيني makundi vikundi vikundi, hadha yusalli li nafsi, huwa anasali peke yake, wa hadha yusalli li rajulain, na huwa anasali na watu wawili, wa hadha li akthara, na huwa anasali na zaidi ya watu wawili. Qala, akasema Umar, lau jama'nahum ala imamin wahid, lau tungiwa kusanya kwa imamu mmoja. Fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'bin, Umar akawakusanya masahaba kwa imamu mmoja ambaye ni Ubay ibn Ka'b. Wasaru yusalluna jami'a, wakawa wanasali kwa pamoja. Wahtajja ala dhalika biqawlihi alayhi salatu wassalam, man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akatolea hoja na dalili maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kufunga Ramadhan kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wahtajja aidan bifi'li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tilka al-layali, pia akatolea dalili kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallam aliposali na masahaba usiku hizo aidha tatu au nne, kisha hakuwasalisha tena. Waqala, akasema Umar, innal wahya qad inqata, wahyi umekatika. Wazala alkhawfu min fardhiyatiha, hofu ya kufaradhishwa imeondoka. Hofu ya kufaradhishwa salatu tarawih, ambayo ndiyo aliokuwa akiogopea mtume sallam, hofu hiyo sasa imeondoka. Fasallaha almuslimuna jama'atan fi ahdihi sallallahu alayhi wasallam, waislamu walisali jamaa katika zama za mtume sallam. Thumma sallauha fi ahdi Umar, kisha wakaisali jamaa katika zama za Umar. Wastamaru ala dhalik, wakaendelea juu ya hilo. والأحاديث ترشد إلى ذلك, حديث زنفهمشا هيلو. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة, من يكسمام نإمام مبقى كماليز صالة هو أتانكيوا كسمام جوسيكم زيما. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بأسانيد صحيحة. فدل ذلك على شرعية القيام جماعة في رمضان, هي نفهمشا سنة يكسمام وسيكو كجماع وصالي كتك مزي رمضان, هي صلاة التراويح. وأنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. نقول هي سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نسنة يما خليفة وانغوف بعد ياكي. وفي ذلك مصالح كثيرة في اجتماع المسلمين على الخير. Katika sala hiyo ya tarawehi kuna maslaha mengi ya kukusanyika waislamu juu ya khairi, wastima'ihim li kitabillah, na kusikiliza kwao kitabu cha Allah, wa ma qad yaqa'u min almawa'idhi wattadhkir fi hadhihi al-layali al-'azima, na yanatokea katika nyusiku hizo mauidha na maonyo katika nyusiku hizi tukufu. ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس يعني katika mambo ambayo hukumu yake imejificha kwa baadhi ya watu, dhanna ba'dhuhum anna at-tarawih la yajuzu naqsuha an 20 rak'a. Anasema Sheikh rahimahullah, baadhi ya watu wanadhania kwamba tarawih haijuzu kuipunguza chini ya rak'a 20. وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على 11 ركعة. Pia umedhania baadhi ya watu kwamba haifai kuzidishwa zaidi ya rakaa 11 au 13 rak'a au zaidi ya rakaa 13. Wa hadha kulluhu dhannun fi ghairi mahallihi, yote hii ni dhana katika isiyokuwa mahali pake, bal huwa khata'un mukhalifun lil adilla, بل هيلو نيكوسا أمبالو لنخالف دليلي. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل موسع. سمفهمشا حديث صحيح كتوكان أمتوم صلى الله عليه وسلم كما صلاة يوسيكني موسع يعني إمبيو نفسي كبوة. فليس فيها حد محدود هين مباك أوليويكوا لا يجوز مخالفته, أمباو هيجوز كخالف مباكه. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة وربما صلى 13 ركعة. Imethubutu kutokana mtume sa salam kwamba alikuwa akisali usiku rakaa 11, mara nyingine anasali rakaa 13, warubama salla aqalla min dhalika fi ramadhana wa fi ghairihi, mara nyingine anasali chini ya rakaa hizo katika mwezi wa Ramadhani na mwezi mwingine. Walamma suila sallallahu alayhi wa sallam an salati al-layl qala mathna mathna, alipoulizwa mtume sa salam kuhusu sala ya usiku alijibu ni rakaa mbili mbili. Fa idha khashya ahadukum subha salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla, akiogopea mmoja wenu asubuhi ataswali rakaa moja, hii rakaa moja itaifanyia witri zile rakaa alizoswali. Yani mtu anasali rakaa mbili mbili alafu anatoa salamu akiogopea kwamba asubuhi itatoka, anasali rakaa moja ya witri. Alhadithu muttafaqun ala sihhatihi. Walam yuhaddad au walam yuhaddid rakaati muayyana, mtume hakuweka rakaa maalumu, la fi ramadhana wala fi ghairihi, si katika mwezi wa Ramadhani wala mwezi mwingine. Walihadha salla sahabatu radhiyallahu anhum fi ahdi Umar radhiyallahu anhu fi ba'd al-ahyan 23 rak'a wa fi ba'dha 11 rak'a, kullu dhalika thabata an Umar radhiyallahu anhu wa an as-sahabati fi ahdihi. Wasahaba waliswali katika zama za Umar radhiyallahu anhu katika baadhi ya nyakati waliswali rak'a 23, katika baadhi ya nyakati rak'a 11. Yote hayo yamethubutu kwa Umar radhiyallahu anhu na kwa masahaba katika zama za Umar. Wa kana ba'd as-salaf yusalli fi Ramadhan 36 rak'a, walikuwa baadhi ya salaf wakisali katika mwezi wa Ramadhani rak'a 36 wa yutiru bi thalath, alafu wanafanya witri kwa rak'a 3. Wa ba'dhum yusalli 41, baadhi yao walikuwa wakisali rak'a 41. ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أملي تاجهيلو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم ناسيك ويكتك أهل العلم كما ذكر رحمة الله عليه أن الأمر في ذلك واسع كما لفتاج شيخ الإسلام ورحمة الله عليه وما جمل نيوين كندوف أمتو أنايزا كصالي ركاز زوتي. وذكر أيضا أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل العدد أكتاج فيها كما بورا زيدي كما يكرفوش كسوما نركو نسجود أبنغوزه زيداد زركاء ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد ويكو خففش كسوما نكركو نكسجود هو يتزديش كتكيداد زركاء هذا معنى كلامه رحمه الله هين ديومانا من نياك شيخ الإسلام رحمه الله فمن أحب أن يصلي 20 ويوتر 3 فلا باس أنا يبدليا كصلي ركا 20 ألف وصلي ويتر ركا 3 سيو فيبايا ومن أحب أن يصلي 10 ركعات ويوتر 3 فلا باس أنا يبدا كصلي ركا 10 ألف وصلي ويتر ركا 3 سيو فيبايا ومن أحب أن يصلي 8 ركعات ويوتر 3 فلا باس anayependelea kuswali rakaa 8 asali witri rakaa 3 sio vibaya waman zada ala dhalika au naqasa anhu fala haraja alayhi mwenye kuzidisha juu ya rakaa hizo au akipunguza sio vibaya kwake wal afdalu ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaf'aluhu ghaliba lakini bora zaidi ni alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wasallam mara nyingi wa huwa an yaquma bi thamani rak'at yusallimu min kulli rak'atayn wa yutiru bi thalath mtume alikuwa akifanya ibada ya usiku kwa rak'a 8 anatoa salamu katika kila rak'a 2 anasali witri rak'a 3 ma'a al-khushu' pamoja na unyenyekevu wa tumanina na utulivu wa tartili alqira'a na kusoma kwa utulivu لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة حكوا متوم والله أكزدشا katika mwezi wa Ramadhani wala katika mwezi mwingine hakuwa akizidisha rakaa 11 yusalli arba'an anasali rakaa 4 fala tasal an husnihinna wa tulihinna usiulizie uzuri wao na urefu wao thumma yusalli arba'an kisha anasali 4 fala tasal an husnihinna wa tulihinna usiulizie uzuri wao rakaa hizo na urefu wao thumma yusalli 3 kisha anasali rakaa 3 za witri wa fi sahihaini anha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yusalli min al-layli 10 rak'at yusallimu min kulli 2 wa yutiru bi wahida mtume sallam alikuwa akisali usiku rakaa 10 anatoa salamu kwa kila rakaa 2 halafu anasali witri 1 rakaa 1 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه كان يتهجد في بعض الليالي بأقل من ذلك imethubutu kutoka na mtume sa sallam katika hadithi nyingine kwamba alikuwa akisali tahajjud katika baadhi ya nyisiku chini ya raka hizo وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الليالي يصلي 13 ركعة يسلم من كل 2 في مثبوت katika baadhi ya nisiku mtume sallam alikuwa akisali rakaa 13 na kutoa salamu kwa kila rakaa 2 فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأمر في صلاة الليل موسع فيه حديث هذه صحيحة زنفهميشة كوانبا جامبو لكصالي صلاة وسيكون جامبو بانا فيه بحمد الله وصفة الله وليس فيها حد محدود لا يجوز غيره na hakuna mpaka uliowekwa ambapo haijuzu vingine wa huwa min fadlillahi wa rahmatihi wa taysirihi ala ibadihi na hii ni katika fadhila za Allah na rehema yake na uwepesi kusahilisha kwake kuwasahilishia waja wake hatta yaf'ala kullu muslimin ma yastati'u min dhalik ili afanye kila muislamu anavyoweza. Wa hadha ya umu ramadhana wa ghairahu, na hii inaenea ramadhani na isiyo kwa ramadhani. Hii ni ijtihadi ya Sheikhul Islam Sheikh bin Baz rahimahullah, Sheikh ibn Uthaymeen na wengineo katika maulama wa sunna. Lakini kuna rai mukhalif inayosema kwamba kama alivyosema Sheikhul Islam, bora ni kuswali rakaa 13, 8 rakaa 2 natoa salamu, halafu rakaa 3 za witri. Hii ndiyo bora zaidi, na baadhi ya maulama wanasema rakaa za tarawih ni muhaddad kwa hadithi hii ya mama Aisha radhiallahu anha kwamba mtume ilikuwa hazidishi. Wanasema hii hadithi ndiyo faisal, ndiyo fasil, ndiyo ilokata utata kwamba rakaa za usiku ni 11 peke yake, iwe ni katika Ramadhan au katika isiyo kwa Ramadhan, kama ilivyo hadithi katika sahihain, hadithi hii ya mama Aisha radhiyallahu anha. Thumma qala Sheikh rahimahullah, wal afdalu liman salla ma'a al-imam fi qiyam Ramadhan alla yansarifa illa ma'a al-imam, bora zaidi, bora zaidi kwa anayeswali na imamu katika qiyam Ramadhan asiondoke isipokuwa pamoja na imamu. Liqawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla, anisimama akaswali na imamu mpaka akamaliza imamu, ataandikiwa, Allah atamwandikia kwamba amefanya ibada usiku mzima. Kuna baadhi ya Waislamu wanaswali na imamu rakaa 8 halafu wanaondoka na kwenda kuswali nyumbani. Hii ni kosa, ni kukhalifu hadithi hii ya mtume. Mtume anasema ukiswali na imamu mpaka akamaliza sala zote ya tarawih na witri, wewe unaandikiwa umefanya ibada usiku mzima. Sasa wale wanaotoka baada ya rakaa 8 kwa madai kwamba watakwenda kuswali peke yao nyumbani, kwa kweli wamekhalifu sunna hii ya mtume sallam kwamba ukiswali na imamu mpaka akamaliza sala zote unaandikiwa umesimama usiku mzima. Asema Sheikh bin Baz rahimahullah, wa fil lafdh al akhar baqiyata laylihi, anaandikiwa amefanya ibada usiku wake uliobakia. Fal afdalu lil maamumi an yaquma ma'a al imami hatta yansarif, bora zaidi kwa maamuma ni kusimama na imamu mpaka amalize sala zote. Sawa unsalla 11 rak'a, sawa aliswali rak'a 11 au 13 au rak'a 13 au 23 au rak'a 23, unatakiwa usiondoke usali naye mpaka amalize, ili upate kuandikiwa umesali usiku mzima. Na hivyo hivyo swala ya mwenye kusali peke yake sio sawa na kusali jamaa msikitini. Kwa unapoondoka ukaenda kusali peke yako nyumbani, umewacha fadhila kubwa za kuandikiwa kwamba umesali usiku mzima. Na pia mtu hana uhakika, wewe walillahi alhamdu unasali jamaa, unaondoka kwamba utasali usiku ukiamka, nani kakwambia utaamka? Nani mwenye uhakika kwamba akenda akilala ataamka ili asali peke yake? Hakuna mwenye uhakika huo, hakuna guarantee, sio? Naam. Kwa hiyo ukiswali na imamu maliza sala zote tarawehe na witri, halafu ende zako, ndio hadithi ya mtume sallam inavyosema. Kuna kauli inayosema kwamba waweza ukavunja witri. Baadhi ya watu wanakwenda kwenye kauli hiyo, eti wanavunja witri imamu akitoa salamu wanainuka na kuongeza rakaa moja zinakuwa 4, kwa maana amevunja witri. Kwa kweli hii imeelezwa kwamba ni kauli ya Ibni Umar, lakini wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bora ya muongozo ni muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kaulu sahabi ikikhalif nasi, kauli yake haifuati. Kwa hiyo kauli ya Ibni Umar itakuwa imekhalifu hadithi hii ya mtume sallam, kwa hiyo kauli yake itawekwa kando ifuatwe hadithi ya mtume hii kwamba anayesimama na imamu mpaka akamaliza sala zote anaandikiwa qiyamu layla. Kwa hiyo mtu asivunje witri yake asije akakosa thawabu hizi. وينبغي للإمام مراعاة حال الضعفاء. Inatakikana kwa imamu kuchunga hali za watu madhaifu. Min kibari sinni wa nahwihim, watu wazima na mfano wao. Fi salati tarawihi wa fil faraid, katika sala za tarawihi na katika sala za faradhi. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, ayyukum amma nasa falyukhaffif, yoyote katika nyinyi anayewakalia imamu watu na akhafifishe sala. Fa inna fihim dhaifa was-saghira wa dhal haja, kwani katika watu kuna mtu dhaifu, kuna mdogo mtoto, kuna mwenye haja. Fal imamu yura'i al-ma'mumin wa yarfuqu bihim fi qiyami ramadhana wa fil ashri al-akhira, imamu anachunga hali za maamuma na anawahurumia katika qiyamu ramadhan na katika kumi la mwisho. Walaysa an-nasu sawaa, watu sio sawa. Fan-nasu yakhtalifun, watu wanakhtalifiana. Fayambaghi lahu an yura'iya ahwalahum, anatakikana imamu achunge hali za wale maamuma. Wa yushajji'ahum ala al-maji'i wa ala al-hudhur, awashajiishe na atie nguvu kuja, sio kuwafukuza na kuswali pengine safha nne. Swali safha nne, kesho hakuta kuja mtu hapa, imamu atakuwa peke yake. Fa innahu mata atala alayhim shaqqa alayhim, kwani yeye vyovyote atakapowarefushia kisomo au sala atawafanyia uzito. Wanafarahum min alhudhur, atawafukuza kuhudhuria. Fayambaghi lahu an yuraji'a an yura'iya ma yushajji'u ala alhudhur, anatakiwa imamu achunge yale ile jambo ambalo litawashajiisha na kuwatia nguvu ya kuhudhuria kila siku. Wa yuraghibahum fi sala, na kuwapendekesha katika sala. Walau bil ikhtisari wa adami tatwil, japo kwa kufupisha na kutorefusha. Fasalatun yakhsha'u fiha an-nasu wayatma'innuna fiha, sala ambayo watu wana unyenyekevu na wanatulizana katika sala hiyo. Walau qalilan, japokuwa ni ndogo ni chache ile sala. Khairun min salatin yahsulu fiha adamul khushu, sala hiyo ni bora kuliko sala ambayo yahsulu fiha, hupatikana ndani yake kutokuwa na unyenyekevu. Wa yahsulu fiha almalalu walkasal, na hupatikana kusinywa na uvivu. Kwa imamu anatakiwa aangalie hali za maamuma wake, akiona maamuma wake ni vijana wanafunzi wana nguvu za kusimama, aswali hata kama juzuu tatu. Kule Yaman Damaj watu wanasali juzuu tatu, salatu leil, qiyamu leil, juzuu tatu. Ni wanafunzi na shekhe wao, wanafunzi wamethubutu, wanavumilia kwa sababu wana nguvu. Lakini ukiswalisha wazee peji mbili, peji moja inatosha. Lakini vinginevyo ukiwasalisha juzuu nzima au juzuu mbili, wazee kesho hawaji, wanatafuta msikiti ule wa kulu wallahu ahad, robo saa salatu tarawih malizika. Kwa imamu anatakiwa angalie hali za maamuma wake ili awapendekeshe kuswali. يقول المؤلف رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان وفي سائر الصلوات هو الإقبال على صلاته والخشوع فيها والطمأنينة في القيام والقعود والركوع والسجود. Inatakikana ijulikane kwamba linalotakiwa kwa kila Muislamu wakati wa kufanya ibada za Ramadhani za usiku na katika sala zote ni kuelekea kwenye sala yake na unyenyekevu katika sala na utulivu katika kusimama na katika kukaa na katika rukuu na sujudu. Mtu awe anasimama katika sala yake hali ya kuwa ni mnyenyekevu, hali ya kuwa ni mtulivu katika kusimama na katika kukaa na kurukuu na kusujudu. Hakuna kufanya haraka haraka, hakuna papara papara katika sala. Umetoka nyumbani kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kwamba waswali mbio mbio, waswali ili utoke. Pia watartili tilawa, kusoma Qur'ani kwa utulivu. Wa adami al-ajala, bila kufanya haraka-haraka, lianna ruha salati huwa al-iqbalu alaiha bilqalbi walqalibi walkhushu'i fiha. Roho ya sala, kwa sababu roho ya sala ni kuielekea sala kwa moyo na kwa kila kitu katika viungo, walkhushu'i fiha na unyenyekevu katika sala, wa adauha kama shara Allah, na kuitekeleza sala kama alivyoiweka Allah, bi ikhlasin wa ikhlas wa sidqin na kwa ukweli, wa raghbatin na kwa kupenda pepo, wa rahbatin na kwa kuogopa moto, wa hudhuri qalbin na uhudhurifu wa moyo, moyo uwe umehudhuria pale ndani ya sala, isiwe wasali wa rukuu wa sujudu lakini moyo haupo pale ndani ya sala, unafikiria mambo yako au unafikiria kazi zako. Kwa hili ni jambo la lazima, ndio roho ya sala, kama kala Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, wamefaulu wale waislamu ambao ni wanyenyekevu katika sala zao. Kwa hiyo khushu ndio hiyo, kwamba moyo uwe katika sala kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa sala, moyo uko ndani ya sala, ukirukuu ukisujudu unakuwa hadhir. Manake mara nyingine anakuja yule ibilisi, yule khinzab ambaye ni maalumu kwa ndani ya sala, anakuja akakushawishi akakutoa katika sala. Kwa mtu anatakiwa awe yuko ndani ya sala kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu sala inalipwa kulingana na hudhuri yake. Vile mtu anavyohudhuria katika sala, moyo wake ulivyokuwa ndani ya sala, ndivyo inavyolipwa ile sala yake. Ikiwa amehudhuria moyo wake uko pale kuanzia mwanzo wa sala takbiratul ihram mpaka salamu, hapo analipwa malipo kamili ya sala. Lakini ikiwa rakaa ya kwanza alikuwapo, rakaa ya pili ilikuwa hayupo, anafikiria kazini au anafikiria biashara zake, hapo atalipwa thawabu za ile rakaa ya kwanza ambapo moyo wake ulikuwa pale ndani ya sala. Haambiwi kwamba sala airudishe ni batila, lakini analipwa kulingana na hudhuri ya moyo wake. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة imejaliwa furaha ya macho yangu katika sala. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akifurahikia akiwa ndani ya sala, kinyume cha sisi tuona uvivu, sisi tuona tabu, lakini mtume ilikuwa furaha yake ni akiwa ndani ya sala. وقال للذي أساء في صلاته mtume alimwambia yule sahabi aliyekuwa kiharibu katika sala yake, idha qumta ila salati fa asbigh alwudu thumma istaqbil alqiblata fakabbir, ukisimama kwa ajili ya sala eneza udhu kisha elekea kibla ulete takbiratul ihram, thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran, kisha soma sura inayosahilika kwako katika Qur'an, thumma rka kisha rukuu, hatta tatma inna raki'a mpaka utulizane hali ya kurukuu, thumma rfa hatta ta'tadila qa'ima kisha inuka usimame mpaka ulingane sawa hali ya kusimama, thumma sujud kisha sujudu, hatta tatma inna sajida mpaka utulizane hali ya kusujudu, thumma rfa hatta tatma inna jalisa kisha inuka uketi julusu sa'a baina sajdatayn mpaka utulizane hali ya kukaa, thumma sujud hatta tatma inna sajida kisha sujudu mpaka utulizane hali ya kusujudu, thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, kisha fanya hivyo katika sala yako yote. Huyu ilikuwa hajajua vizuri sala, huyu sahabi kwa ilikuwa akiswali bila kujituliza, anarukuu haraka haraka, shainuka shakuna sujud hivyo. Kwa mtume akamfundisha sala na kumfundisha hii tumaanina, kujituliza, kwamba ni moja katika nguzo za sala. Mtu asipokuwa na tumaanina, basi sala yake ni batila, haikusihi. Yakulu Sheikh rahimahullah, wa kathirun minan nas yusalli fi qiyami ramadhana salatan la ya'qiluha wala yatma'innu fiha bal yanquruha naqra. Watu wengi wanasali katika kiyamu ya Ramadhan, ibada za Ramadhan, sala ambayo haifahamu wala hatulizani ndani yake, bali anadona kudona, asharuku, ashainuka, ashasujudu. Ilmuhimu tarawih ili naswaliwa raka 23 kwa dakika 15 au dakika 20. Wadhalika la yajuz, Sheikh asema hilo halifai, bal huwa munkar, bal jambo hilo ni munkar. La tasihu maahu salah, sala haitasihi pamoja na mtu huyo. Li anna tumanina taruknun fi salati la budda minhu, kwa sababu ile kujituliza ni nguzo katika sala lazima. Kama dalla alayhi alhadithu almadhkuru anifa, kama ilivyofahamisha hilo hadithi hiyo iliyotajwa, hiyo iliyotangulia hapo, na inajulikana kwamba ni hadithul musii salatahu, hadithi ya yule mwenye kuharibu sala yake. Sheikh al-Albani rahimahullah ametunga risala ile, kitabu qayyima fi salah, sifatu salati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam min at-takbiri ila at-taslim, ka'annaka taraha, akielezea hadithi hii ya al-musii salatahu, ambaye anajulikana kwa jina sahabi huyu Khalad ibn Rafi', ndio huyo aliyesali akenda kwa mtume akamsalimia mtume, nenda kasali tena, hujasali mara ya pili, mara ya tatu. Sahabi yule akamwambia mtume, mimi sijui swala isipokuwa hivi nilivyosali. Mtume ndipo akamfundisha namna ya kusali, kwamba lazima kujituliza. Wa fil hadithi anhu sallallahu alayhi wasallam yaqulu sheikh kama dalla alayhi alhadith almadhkur anifa falwajibu alhadharu min dhalik, kwa hiyo lazima kutahadhari na jambo hilo la kudona dona katika sala. Lazima mtu awe na utulivu katika sala yake. Mara nyingi mtu anaposali peke yake, aidha rakaa mbili anaswali msikitini au nyumbani, anaswali hiyo haraka haraka dakika mbili yani rakaa mbili kwa dakika mbili, tayari sala imemalizika, anakwenda kwenye shughuli zake. Sivyo, hakuna sala hivyo. Wewe umeamua kusali, ujue uko mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, uwe na khushuu, uwe na tumanina. Na kuna wengine hata wakiswalishwa na imamu pia na wao wana haraka, wanamtangulia imamu, mara wanakwenda na isambamba. Hakuna swala hivyo. Tumeamua kuja kufanya ibada, lazima tutekeleze kama ilivyofundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadithi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala aswa'u an-nasi sariqa alladhi yasriqu salatahu, mtu mbaya zaidi kwa kuiba ni yule anayeiba sala yake. Qalu ya rasulullah kaifa yasriqu salatahu, mtu masahaba akamuuliza mtume, ya rasulullah, vipi mtu ataiba sala yake? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, hakamilishi rukuu yake wala sujudi yake. Ndio hiyo, hana tumaanina katika rukuu, hana tumaanina katika sujud, huyu ni mwizi katika sala. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu amara alladhi naqara salatahu an yu'idaha, imethubutu kutokana na mtume sallam kwamba alimuamrisha yule anayedona sala yake airudie ile sala, kwa sababu haikusihi, kwa sababu hakuna tumanina katika rukuu na sujudu, sala haikusihi. Mtume akamwamrisha airudie tena sala yake. Kwa jambo la kudona ni wizi katika sala. Wizi sio kuiba viatu peke yake, hii kudona dona katika sala pia ni wizi, kama alivyoelezea mtume sallam. Faya ma'ashara almuslimina adhimu salata wa adduha kama shara Allah, enyi Waislamu iadhimisheni sala, muitekeleze sala kama alivyoiweka Allah. Waghtanimu hadha ash-shahr al-adhim, chukueni fursa mwezi huu mtukufu. Waadhimuhu, na muadhimishe mwezi huu. Rahimakumullahu bi anwa'il ibadat, Allah kurehemuni, waadhimisheni kwa sampuli mbali mbali za ibada. Walqurubat, na kujikurubisha kwa Allah kwa sampuli mbali mbali. Wasari'u fihi ila ta'at, fanyeni haraka katika mwezi huu kufanya taa, fa huwa shahrun adhimun, huu ni mwezi mtukufu, ja'alahu Allahu maidana li'ibadihi yatasabaquna ilayhi fihi bit-ta'at wa yatanafasuna fihi bi'anwa'il khairat. Allah ameujalia mwezi huu ni uwanja kwa waja wake, wanashindana kwa kufanya taa, wanashindana kwa sampuli za khairi, huyu akifanya hivi, huyu anafanya hivi. Wahdharu ma nahakumullahu anhu wa rasuluhu, tahadharini mambo aliyoyakataza Allah na mtume wake. Wastaqimu ala ta'atihi fi ramadhana wa ghairihi, lazimianeni katika kumtii Allah katika mwezi wa Ramadhani na mwezi mwingine. Watawasau bidhalik, usianeni katika jambo hilo la ta'a. Wataawanu alayhi, saidianeni katika jambo hilo. Wataamaru bil ma'rufi watanahaw 'anil munkar, amrishaneni mema, katazaneni munkar. Litafuzu bil karamati was-sa'ada, ili mfuzu kwa kupata karama na wema. Wal izza wan najata fi dunya wal akhirah, na kupata najat, uongofu hapa, yani uokofu na adhabu hapa ulimwenguni na akhirah. Wallahu al mas'ulu an yu'idhana wa iyyakum wa sa'ira al muslimin jami'an bin asbabi ghadabihi, Allah ndiye mwenye kuombwa atuhifadhi sisi na nyinyi na waislamu wote, atuhifadhi na sababu za ghadhabu yake. Wa an yataqabbala minna jami'an siyamana wa qiyamana, atukubalie sote saumu zetu na ibada zetu za usiku. Wa an yusliha wulata amri almuslimin, awafanye wema viongozi wa mambo ya waislamu. Wa an yansura bihim dinahu, anusuru kupitia kwao dini yake. Wa yukhdhila bihim a'da'ahu, na wakhidhilishe na kuwafedhehesha maadui wake. Wa an yuwaffiqa aljami'a lilfiqhi fi ddin, awafikishe wote ujuzi wa dini. Wathabati alayhi, na kuthubutu katika dini. Walhukmi bihi, na kuhukumu kwa dini hii. Wattahakumi ilayhi fi kulli shay, na kuhukumiana katika kila jambo. Innahu ala kulli shay'in qadir, Allah ni muweza wa kila jambo. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam.